proslim podne u pet ura i sad stoji iza škura i upora dugo gleda ona ista stara cura. Još kad ide pamtim kuću, žuti prozor kroz koltrine, na nju malo svitla daje, ona sidi, reka maje. Više se vaporu ni nadala nije, ni da će on more vratit kapitana, ali je svedno ona gledala kroz grilje i sužance uvijek u pet svakog dana. Nikad nije izlazila, a i da je pošla s nama, zarugla bi bila svima, zato jer je bila sama.